δάκρυ σου χαρά. Μανούλα μου μην κλάψεις του γάμου τούτη τη βραδιά. Με γλεντινά γιορτάσεις. Ρόδα και Κρίνα όπου περνάς, η στρατά σου θένα έχει, κι ό,τι στα χέρια σου απόψε την χαρά. Κλείσε με στην ψυχή σου, πάρε με μάνα αγκαλιά και δώσ' μου την ευχή σου. Γνώρισεις χωρισμό, ποτέ να μην δακρύσεις, ποτέ μην βγάλεις στεναγμό, σαν τα βουνά να ζήσεις. Σε για μένα Παναγιά, ζωγραφισμένη στην καρδιά και ευλογημένη στην